Sons i Rest 4P. Najgorsi. Jestem poetą, czaisz? Szarym jak beton. Pomysł co nieco, to nie miodowy miesiąc. Dzisiaj jedni się cieszą życiem, drudzy margines. Mówisz, życie jest piękne, ale niesprawiedliwe. Bliżej mi do chama kiepski, ze mnie dżentelmen. Mam wulgarne teksty, kurwa, czasem bezczelne. Mam kilka uzależnień, nielegalne sporty. To życie jest wredne, ja nie jestem najgorszy. Wszystko się kończy, nie wygramy z czasem. Chwyć mnie za rękę, pójdziemy na spacer. Życie jest piękne i to życie ma sens. Dopóki nic nie pęknie, dopóki cię nie stracę. Sram na pracę, chociaż mnie uszlachetnia. Czasem się grzeje i wybucham jak Etna. Życie to spektakl, jesteś tylko aktorem. Życie lubi deptać, więc czasem je pierdolę. Nawracam brata, wierzę w naukę. Zawsze zaznaczam, każdy z nas jest Chrystusem. Nie zbieram puszek i człowiek, dziękuję Bogu. Dał mi obie ręce, obie nogi i rozum. Nawijam teraz, ciężko będzie z zagrobu. Nawijam temat, tempo pędza do grobu. Masz bani jogurt, rozkmin to pokaż pazur. Uwierz w siebie, a nie w środki przekazu. Znasz nas chyba nie, to nie oceniaj. Nie znasz po co szczekasz na nasz temat. Najgorsi z najgorszych naj. 4P szybki szmal, aj. Znasz nas chyba nie, to nie oceniaj. Nie znasz po co szczekasz na nasz temat. Najgorsi z najgorszych naj. 4P szybki szmal, aj. Raz, dwa, raz, dwa, raz, raz. Raz, troszeczkę głośniej, mimo że go daj w słuchawkach. Ale ja raz, robię to dla was, ziomio. Pierdolno, pierwszy radyjko mając kilkanaście lat. Chciałem ciuchy kupić, jakąś bluzę, kumasz brat. Może spodnie, coś do jedzenia, poleciał strzał. Pierwszy raz hajs wpadł, pierwszy raz fart miał. Pierwszy numer, raz się udało, jak domino leci. Wygląda elegancko, a Adidas się świeci. Nowy dresik, miejski styl, ziemia się kręci. Coraz starszy, nikt się krzel, będą złe wieści, leści w gębi. Hajs kręci, dłużników brania, kupił furę, nie pracuje. Kumasz, mam to pajara, chuja, mogą go pod całować, wszyscy gada. Gula, mają sąsiedzi, wcielony szata. Wyj chłopak ze złego świata, jak chcesz się zamień. Wygota, każdy ma swoją, pierwszy rzuć kamień. Konfident, jeden się znalazł, złożył zeznanie. Nie ma już chłopaka, na wolności czeka na wukandę, yo. Znasz nas chyba nie, to nie oceniaj. Nie znasz po co szczekasz na nasz temat. Najgorsi z najgorszych naj. 4P szybki szmal, aj. Znasz nas chyba nie, to nie oceniaj. Nie znasz po co szczekasz na nasz temat. Najgorsi z najgorszych naj. 4P szybki szmal, aj.